कल्प्य उस घेरी कोटि के अंतर्वर्ती विद्यमान जो ज्ञाता को जानने वाला कोई दूसरा ज्ञाता लाना पड़ेगा। तस्यापि अन्य अनवस्था अपरिहार्य, फिर तो अनवस्था परिहार हो ही नहीं सकेगा। यदि पुनर्विद्या जे अन्य जेयम जेयम, यदि पुनः अविद्या जे से भिन्न जेयान्य जेयम जेयम एवं तथा ज्ञाता भी ज्ञाता एवं, तो क्या होगा जैसे घटपटादि के समान अविद्या को भी आपने ये मान लिया ज्ञान ने विशेष ज्ञ हो भी, जैसे घटपटादि ज्ञ होता है वैसे अविद्या भी ज्ञ है। तो सिद्धांत खट बोलने लगा है ऐसा है, फिर तो ज्ञ तो सदा ज्ञ ही रहेगा, ज्ञाता तो सदा ज्ञाता ही रहेगा। कभी ज्ञाता ज्ञ कोटि में नहीं जा सकता, ज्ञ कभी ज्ञाता कोटि में नहीं आ सकता। अतएव तथा ज्ञाता भी ज्ञाता एव न ज्ञम भवती, पर कभी ज्ञ कोटि में नहीं आ सकता है। तथा यदि तू यदि आप ऐसा मान लोगे तदा च एवं अविद्या दुखित्वाद्युक्षित तब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको अभी कि ये जो अविद्या है दुखित्वादी है, इनके इन धर्मों के द्वारा ज्ञाता जो क्षेत्र है वह किसी प्रकार से दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध ही नहीं हुआ तो दूषित कैसे होगा वो। नयमेव दोष यह दोष क्षेत्र विज्ञातृत्व में कहते, लेकिन सबसे बड़ा दोष यही है आपका जो ज्ञाता है जो जीव है जो क्षेत्रज्ञ है ये खुद कैसा है, ये दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्व दोषवत क्षेत्र का विज्ञाता होना भी बड़ा दोष है। दोषवत क्षेत्रों का विज्ञाता हो जाना ही एक दोष है। तो वही हालत है, एक बार एक वैज्ञानिक ने ढूंढा भाई आदमी को जो है वो विदेशों में भी जैसे यहाँ होता था पहले जहाँ देखो वही कुत्ते के से खड़े हो गया अपना सड़क पे दीवार पे मूत रहे हैं, है ना, ऐसे होते थे विदेशों में भी। तो कई बीमारियां ऐसे फैल गई, उस पर जांच करने लगा हो कि क्यों आ रही बीमारी, मूत्र इंद्रिय संबंधी अनेक बीमारियों के बारे में उसने देखा कि जो लघुशंका जहाँ लोग करते हैं एक के बाद जा रहे उसी के कर उसी के कर रहे हैं, तो जो लघुशंका बाहर जा रहा है वो जितनी स्पीड से जाता है उसका चार गुना स्पीड से कीटाणु नीचे से अंदर घुस जाता है उसी रास्ते से, उसी पेशाब पर सवार होकर आ जाता है आप अंदर घुस जाता है। कमाल बताया, बड़ा जान चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे ये सब नहीं करना चाहिए, जहां तक पेशाब करना और एक जगह सब पेशाब करना सब गलत है, और जगह जगह लेबोरेटरी बना दिया गया पेशाब करने के, और लेबोरेटरी भी ऐसा है सेंसर सिस्टम बनाया, आप जैसे जगह खड़े होंगे लघुशंका शुरू भी नहीं किए पानी टपकना चालू हो जाता है, पानी आ जाता है ऑटोमेटिक, कोई नल खोलने की जरूरत नहीं, कोई खास बटन दबाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, खड़ा हुआ आदमी पानी तर तर गिरना चालू होगा, सफाई हो जाती है, बाद लघुशंका पीछे फिर पानी गिरते रहेगा, आप हटेंगे पानी अपना बंद हो जाएगा, वो सिस्टम बनाना पड़ा विदेश में, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहा है लघुशंका जैसे आ गया ना वो दोस्त कीटाणु अंदर घुस गया, वैसे अविद्यमान क्षेत्र है ना, उसको मैं जान रहा कि नहीं जान रहा, ये घड़ा है यह घड़ा है जानना क्या है, अविद्यमान क्षेत्र को जाना, किसने जाना, ज्ञाता ने जाना, ज्ञाता ने जैसे घट को पकड़ा घट का दोष हाथों में पहुंच जाएगा, क्या करो यही सबसे बड़ा दोष कहता है। इसीलिए अविद्यमान क्षेत्र को जाना आपने यही सबसे बड़ा दोष, न विज्ञान स्वरूप सही अविक्रिय विज्ञातृत्व उपचारा है जाते चिन्ह क्यों, क्योंकि विज्ञान स्वरूप सीव अविक्रिय, विज्ञान स्वरूप होता है जो ज्ञाता क्षेत्र ज्ञापा है वो कैसा है, वो अविक्रिय है, इसलिए वहाँ जो विज्ञातृत्व का जो व्यवहार हो रहा है वो भी औपचारिक, तो भी अध्यस्थ वो घट को जाना ये जो कहा जाता है वो भी क्या है औपचारिक है, क्योंकि न घट है न घट को जानना नाम का चीज है, तो घट का ज्ञाता भी इसीलिए नहीं। यथा उष्टता मात्र अग्न है तब क्रिया उपचारा तत्व जैसे अग्नि की उष्णता को लेकर के आप कहते अग्नि हमको दबा रही है, आपको क्या दबाएगी वो बेचारी, उसकी अपने स्वभाव है, उसका स्वरूप ही ऐसा है उसमें, लेकिन आपने क्या कर दिया, सर्पारोप क्रिया का अध्यारोप कर दिया, वो मुझे को तपा रही है, वो तपाएगी नहीं कभी किसी को। उसी प्रकार का आत्मा का स्वरूप है वो अविज्ञात रहा है और उस विज्ञातृत्व को आपने आरोप कर दिया, अविक्रिय में विक्रिया का आरोप है। इसलिए कहते हैं उष्णता मात्र स्वरूप वाला जो अग्नि है उसमें जैसे तप्त क्रिया का औपचारिक प्रयोग होता है, उसी प्रकार से अविक्रिय स्वरूप विज्ञाता का अंदर विज्ञातृत्व का आरोप मात्र ही है। यथात्र भगवता क्रियाकार फलात्मा भाव आत्मनि स्वत एव दर्शित। इसलिए जिस प्रकार यहाँ पर भगवान ने बात बता दिया क्षेत्रज्ञम पिचापि मामिति, ये कहा कर भगवान ने स्पष्ट कर दिया क्रिया कार फल ये सारी चीजें जितनी भी है इन सब का अभाव आत्मा। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने यह बात स्पष्ट कर दिया क्रिया कार फल रूपा जो वो संसार है इसका अभाव आत्मा में है। इस बात को भगवता स्वतएव दर्शितो स्वयं ही दर्शाती है। अविद्याध्यारोपित रेव क्रियाकार का अध्यात्म उपचर्य थे, इसे अविद्या से अध्यारोपित क्रियाकारक फलादि व्यापार को लेकर के आत्मा में औपचारिक प्रयोग होता है। तथा तत्र तत्र इसी प्रकार जगत जगवर भगवान ने पहले भी कहा है और आगे भी कहेंगे क्या, यह एनम वित्यंधारम प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः नादित्य कश्चित पापम इत्यादि प्रकरणेषु दर्शिता इत्यादि अनेक प्रकरणों में भगवान ने स्पष्ट दर्शाया है। तथैव च व्याख्यातम अस्मा जगत जगह पर इन प्रकरणों में हम चुके नहीं है, हम इस समय प्रकार से गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान अनुरूपेण जगह जगह व्याख्यान कर दिए हैं। उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामि, आगे भी जहाँ जहाँ प्रकरण आएगा छोड़ूंगा है नहीं, वहां भी जगह जगह यही बात कहते ही रहूंगा बताते रहूंगा। हम तरी की आत्म क्रिया का फला तुमताया स्वतो अभावे अविद्या अध्यारोपित्वे कर्माणि अविद्वत कर्तव्याणि एव न विदिशाम इति प्राप्तम। इसलिए निष्कर्ष निकल गया कि भय क्रियाकार फलात्मक जो संसार है ये स्वतः ही अपने आप में आत्मा में वास्तव में नहीं है, इसलिए अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होने के नाते कर्मों में अधिकार अविद्वान का ही कर्तव्य रह गया, विद्वान के लिए नहीं है। सत्यम एवं प्राप्तम कहते बात बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं। एक देव नई देवदाश की मृत्यु दर्शी श्यामा, इसी बात को हम आगे बताएंगे। विद्वान का जब तक शरीर का धारण हुआ है तब तक प्रारंभ कर्मों से सकल कर्म होते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। विद्वान को भी क्या सशरीर विद्वान की अशरीर विद्वान की बात कर रहे हो, विकल्प उठाएंगे और दर्शाएंगे। सशरीर विद्वान है, ब्रह्म ज्ञानी है, श्रोत्र ब्रह्मिष्ट है, ब्रह्म स्वरूप स्थित है वो, फिर भी प्रारंभ कर्मों से उसके अंदर शरीर है तो क्रियाकलाप उसकी होगी, वह भी कर्म को करेगा, कर्म को रोक नहीं सकते। इसी बात को हम आगे में और स्पष्ट करने वाले नहीं देह व्रता शक्य मित्रदर्शी श्याम सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण और संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ जो बताता उपसंहार करने वाला अंत प्रकरण भी का समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या अपरा संक्षेप से तुमको परा जो निष्ठा है ज्ञान का वो मैं तुमको समझाऊंगा, ऐसे कर करके अंतिम वचनों को कथन करने वाले हैं। इत्यतर विशेषित हो इतर विशेष रूप से जो कथन किया है वो भी मैं दर्शाऊंगा। आलम यह बहु प्रपंच नीति उपसंग्रहित है, इसलिए बहुत विस्तार से छात्रार्थ तरह हो चुका है, इतना ही पर्याप्त है, इसलिए हम यही इसको उपसंहार करते हैं और आगे जगह जगह फिर भी दोबारा उत्थापन करके और विश्लेषण किया जाएगा। एवं इदम शरीरम इत्यादि श्लोकों पर क्षेत्र अध्यायार्थस्य संग्रह श्लोक अयम उपन्यसित है। इस प्रकार से इदम शरीरम कौन थे इत्यादि से श्लोक से उपदिष्ट जो क्षेत्र अध्याय का आवश्यकी जो पदार्थ है उसकी को संग्रह करने वाला यह श्लोक को और स्पष्ट करने जा रहे हैं। कई वहां तो जो शरीर को लिया और आत्मा दो ही को लेकर कह दिया, इदम शरीरम कौन थे यह क्षेत्रम, इधम क्या शरीर से घटपटा क्षेत्र नहीं है, मन में आशंका हो सकती है। इसलिए क्षेत्र क्षेत्र के विभाग रूप इस अध्याय का आपने जो बात कही गई है वो अभी पूरा नहीं है, के संपूर्ण क्षेत्र का स्वरूप आपने कथन नहीं किया, इसलिए क्षेत्र क्षेत्र के अध्याय बोलते क्षेत्र अध्याय जिसको कहा जा रहा है, इस अध्याय के पदार्थ को और स्पष्ट करने के लिए केवल शरीर ही क्षेत्र नहीं है, यत किंचित ज्ञेय है वो सब क्षेत्र है, जो ज्ञाता है वही क्षेत्र है। इस बात को स्पष्ट करने वाला यह उपसंग्रह का श्लोक आरंभ होता है। तत् क्षेत्रम यच्चयादृक्ष यद् विकारी यतश्चयत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रणो। कदे वह क्षेत्र वो तो ही वह कौन शरीर इदम शरीर कौन थे जो कहा गया था वो जो शरीर वो तो क्षेत्र है ही है। और समुच्चय करने के लगा छ्या समुच्चयार्थक है। और जो कुछ भी आप निर्देश कर सकते हो इदम तया इसलिए इदम क्षेत्र का है ना सवाल भाग कर दो क्षेत्र इदम शरीर कौन थे क्षेत्र में इदम शरीर में शरीर गलत कर दो तब शरीर ले लो और इदम को समर्पण कर लो। जो कुछ भी आप इदम तया निर्देश कर सकते हो वो भी सब क्षेत्र है। यादृच्छ यद विकारिच और कहीं यादृच्छ जिस प्रकार से आप करें स्वकीय धर्मों से रूपेण जब परकीय धर्मों के रूप में कह दो मेरे अंदर क्या लेकर ज्ञानवान अपने आप ज्ञान ग्रहण आपका कह लो चाहे कुछ भी कह लो चाहे स्वकीय धर्म रूपेण ग्रहण कर रहे हो चाहे परकीय धर्म के रूप में ग्रहण करते हो कोई भी धर्म को ग्रहण करो वो सकल धर्म भी क्या है यही है क्षेत्र ही है। यद विकारी यो विकार सीधि यद विकारी तद यद विकारी यथो यस्माचार जो विकार रूप होता है जिसका जो जिसका विकार है वो विकार भी वास्तव में क्या है क्षेत्र ही है शरीर क्षेत्र है। जो कुछ भी ज्ञेय रूप में आपने ग्रहण किया वो भी क्षेत्र है। और ज्ञेय भिन्न धर्म रूप में जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है जान के अलग अलग करके बता रहे हैं धर्म भी क्षेत्र ही है। और जिसका जो विकार है धर्म नहीं है कार्य हो वो भी क्षेत्र ही है और विकार भी क्षेत्र को कुछ देर के लिए विकार हो गया यानी उसका स्वभाव धर्म से क्या है ना स्वभाव विकार से आकर सात तारीख वो भी वास्तव में क्षेत्र को आएगा। और यतश्च जिस कारण से जो कार्य पैदा हो रहा है वह कारण और कार्य क्षेत्र ही है। यतश्च यत जिस कारण से जो कार्य पैदा हो रहा है वह कारण कार्य क्या है क्षेत्र है। स यो यत प्रभावश्च लेकिन कार्य जो क्षेत्र क्षेत्र से जिससे उपाधिकृत हो रहा है शक्तियाँ वह जो क्षेत्र है वो यथार्थ है उसी को तुम अब मेरे से समास संक्षेप से दोबारा समय प्रकार से सुन लो। तत् क्षेत्र यच इत्यादि व्याचिख्या से तस्य अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्यायन्ति वह क्षेत्र यच इत्यादि व्याचिख्या से तस्य अर्थस्य व्याख्यान कर लिखित जो पदार्थ इन पदार्थों का संग्रह को उपन्यास करने का करना उचित ही न्याय है। निर्दिष्टम इदम शरीर थी इस प्रकार से जो पहले संकेत किया यद निर्दिष्ट केवल रूपेण शरीर थी शरीर है तत् शब्द के द्वारा ग्राह्य परामर्श तत् शब्द के द्वारा उस शरीर को बोध कराया गया वह शरीर तो क्षेत्र है ही इसमें कोई संशय नहीं। उनके अलावा यच्चिदं निर्दिष्टम और इदं सामान्य निर्देश जो किया गया था तदपि वो भी क्षेत्र और याद मन यहां स्वकीय धर्म जो जिस प्रकार से स्वकीय धर्म के रूपेण ग्रहण कर रहे हो च शब्द समुच्चय आता च शब्द समुच्चय करने के लिए परकीय धर्मों को स्वकीय धर्मों में गृहित हो रहा हो चाहे परकीय धर्म में रूपे गृहित हो रहा हो वे सारे के सारे यहाँ तक ग्रहण कर लेना वो सभी के सभी भी क्षेत्र हैं। यद विकारी यो विकारो अस्य जिसका जो विकार होता है तक वह विकार को यद विकारी कहा जाता है वह विकार भी क्षेत्र ही है। ये तो यद कार्य में उत्पत्ति थे जिससे जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वह कारण और कार्य दोनों के दोनों ही क्या है क्षेत्र ही है। इति वाक्य शेषः सच यह क्षेत्र निर्दिष्टा और ये पूर्व श्लोकों में जिसको क्षेत्र के रूप में निर्देश किया गया था स यत प्रत्यो यत प्रभावो अर्थात ये प्रभाव का व्युत्पत्ति क्या है, ये प्रभाव उपाधि करता शक्ति ये सारा क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या हो रही है सब उपाधियां बन जा रहे हैं। इन उपाधियों के प्रभाव से प्रभावित होकर परिचिन भाव रूपेण अनुभव में होने वाला वह क्षेत्र भी के बारे में काव्य वास्तविक स्वरूप के बारे में संक्षेप समास में संक्षेप तत् क्षेत्र क्षेत्र और यथात्म वह यह जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो यथार्थ स्वरूप है यथा विशेषितम समास संक्षेपेण मी मम वाक्यतः मेरे वाक्यों से सुनो श्रुतावत हरित केवल सुनो नहीं सुन करके निश्चय भी कर लो। विवक्षितम वह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिन दोनों के यथार्थ स्वरूप जानने के लिए आगे विस्तार किया जा रहा है उसको करने से पहले इस विज्ञान की स्तुति की जाए। क्यों स्तुति कर रहे हो, श्रोत्र बुद्धि प्ररोचना श्रोताओं के बुद्धि को प्रेरित करने के लिए है ताकि इसको इस सम्यक प्रकार से ग्रहण कर ले और धारण कर ले। जैसे पहले ना श्रोणी थी अवधार्य, ये भी कहते ना श्रुत्वा अवधार्य, केवल सुनने से काम चलता नहीं है, इसमें निष्ठा करना भी आवश्यक है। इसीलिए इसके महत्व को बताए बिना व्यक्ति का बुद्धि सतर्क नहीं होता, सचेत नहीं हो पाता है। इसी कारण से पहले उसके महत्व को बढ़ाते हुए स्तुतिवाचक स्तोत्र बता रहे। ये श्लोक स्तुति पर किसलिए, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविध व्रजक ब्रह्म सूत्र पद हेतु मत भीर विनिश्चित ही। ऋषि भी वशिष्ठादियों ने क्षेत्र और क्षेत्र के विज्ञान के बारे में बहुत गायन किया है। योग वासिष्ठ पढ़िएगा, वशिष्ठ जी ने कितना सुंदर क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या स्वरूप क्या है। जाजातवाद को जो है एक तरह से मानो कि मांडव्य उपनिषद का महाभाष्य, मांडव्य उपनिषद का महाभाष्य है योग वासिष्ठ। भैया नहीं, ये तो शंकर भाषित भाष्य है ही, तेनो महाभाष्य जैसा बहुत विस्तार रूप से एक एक बात को भी संक्षेप में उत्थापन पहले फिर उसको कहानियों की तरफ विस्तार से और सिद्ध कर दिखाया कि जगत एक कल्पना मात्र ही है। जब ये आप सुनी रहे थे ये अद्वैत भाव भी एक कल्पना है समस्त द्वैत के सहित, उसी बात को ऋषियों ने अनेक प्रकार से गान किया है। छंदो भीर विविध ही प्रवर्तक, जो सामाजिक छंद मंत्र छंद भागों के द्वारा भी विविध प्रकार से नाना प्रकार से अलग करके विवेचन करता हुआ स्पष्ट कहा गया है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव शुद्ध ब्रह्म को लक्षित करने वाले सूचित करने वाले पद्यते गम्यते ज्ञायते ये नीति पदम ब्रह्म सूत्र पदम, ब्रह्म से ब्रह्म को ही सूत्र रूपेण सूचित करने वाले लक्षित करने वाले उन पदों के द्वारा भी वह तत्व का बोध ज्ञान किया गया, क्षेत्र क्षेत्र स्वरूप का ज्ञान किया गया है। हेतु मत फिर भी निश्चित ही युक्त युक्त वचनों के द्वारा भी सम्यक प्रकार से निश्चित कर दिया गया है। ऐसे युक्त युक्त वचन है जिसमें संशय का कोई अवसर ही नहीं। जितने लोगों ने संशय करना है कर लिया, अद्वैत सिद्धि ये ग्रंथ है वो वास्तव में द्वैत संप्रदाय वाले थे, व्यास तीर्थ नाम से सुप्रसिद्ध थे। कर्नाटक में उडुपी एक जगह का नाम है, वहां कृष्ण भगवान का मंदिर, वो कृष्ण भगवान को स्थापना किए थे मध्वाचार्य नाम के व्यक्ति। 10 आचार्यों में से एक आचार्य है जो द्वैत संप्रदाय का संप्रवर्तक है, उन्हीं की परंपरा में उसका नाम था, उनका वास्तविक नाम था आनंद तीर्थ, बाद में मध्वाचार्य नाम से सुप्रसिद्ध थे। सन्यासी थे आनंद तीर्थ नाम, तो अद्वैती था और कोई दूसरा सन्यासी थे ही कहा, बाद में सब अलग संप्रदाय अलग संप्रदाय के दुनिया और साधु होते गए। तो आनंद तीर्थ नाम को वह संत ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नाम भाष्य को लिखे प्रस्थान के ऊपर जो अद्वैत को स्थापित किया। उसी परंपरा में एक व्यास तीर्थ नाम के महान संत हुए जिन्होंने न्यायामृत नाम का ग्रंथ और उनके काल के पूर्ववर्ती जितने भी शंकराचार्य क्या सब आचार्य जितने भी हुए द्वैत संप्रदाय से पूर्व में जितने भी हुए हैं सबका उन्होंने उसमें खंडन कर दिया। और अद्वैत के प्रति तो उनको तो पता नहीं, हाथ धो के बैठे थे, पीछे पड़ गए थे, पूरा जबरदस्त। तब मधुसूदन सरस्वती नाम के महान संत अद्वैत सिद्धि नाम ग्रंथ लिख करके न्यायमृत का खंडन किया। ऐसी ऐसी युक्तियां जिन युक्तियों के बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भगवान की असीम कृपा से मधुसूदन सरस्वती के बारे आप जानते ही हैं, उनके बराबर कोई उपासक नहीं हुआ आज तक, ना कोई भक्त है, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। 8 बार ओम नमो नारायण का प्रसरण किए थे, महान दिव्य विभूति थी, उस दैवी शक्ति सामने संपन्न होकर के उन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखा। इन द्वैत संप्रदाय वाले उस पर भी टीका लिखे, खंडन किया, फिर एक अद्वैत वाला आया, फिर द्वैत वाला उसका भी किया। ऐसे 9 बार 9 टीकाएं द्वैत वालों ने करी, प्रत्येक अद्वैत की टीका क्यों उन्होंने एक किया, उसका खंडन इन्होंने किया, इनका खंडन फिर उसने किया, उसका खंडन फिर इसने किया, ऐसे 9 बार खंडन वापस होते रहे। अंत में गौड़ ब्रह्मानंद जी महाराज हुए, जिन्होंने जो टीका लिख दिया उसके ऊपर आज तक किसकी हाथ नहीं उठा। मैंने अंतिम जो है गौड़ ब्रह्मानंद जो अद्वैत सिद्धि का टीका गौड़ ब्रह्मानंद टीका है, ऐसा टीका उन्होंने दे दिया जिसके बाद द्वैतों का हवा गोल हो गया। अब तक वो उस पर कुछ लिख नहीं पाए, किसी की हिम्मत नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ उस पर लिखने की। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ऐसा जबरदस्त युक्तियां खोपड़ गया और आदमी एक एक पैदा होते गए और ये युक्तियों को उन्होंने काटा, उनकी युक्तियों को इन्होंने काटा, लेकिन सारी युक्तियां जो प्रयोग की जाए गॉड ब्रह्मा तक की जो युक्तियां हैं वो सारी युक्तियां वास्तव में उपनिषद की ही सूत्रभूत युक्तियां हैं। इसे पहले कहा ब्रह्म सूत्र परिश्चय, फिर हेतु मत फिर विनिश्चित ही, जो ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र वो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ नहीं लेना, उपनिषद वाक्यों को लेना। उपनिषद दीवान ब्रह्म तत्व को सूचित करने वाले वाक्यों को ब्रह्मसूत्र पद कहा गया। इधर बाद में ब्रह्मसूत्र को भी ले सकते दर्शन को, कहा युक्ति से हेतु मत भी, वह न्याय तो दिया प्रत्येक अधिकरण से एक एक न्याय सिद्ध कर दिया, जिस न्याय के आधार पर आप सर्वत्र लागू कर सकते हैं और अन्य सकल मत का खंडन कर सकते हैं। वही युक्ति है संशय रहित है, संशय रूप नहीं है, जो ऐसी युक्तियों के द्वारा तत्व का निश्चय कर दिया गया है। गायन गीतम भवति, सब जगह गीतम जोड़ेगा भाष्यकार, ऋषि भी वशिष्ठादि भी बहुधा बहु प्रकार गीतम कथितम, छंदो भी छंदांसी रिगादी तही दी छंदो भी, कौन है वो मंत्र छंदो भी मंत्र ब्राह्मण आदि भागों के द्वारा विविध नाना प्रकार पृथक विवेकतो गीतम, नाना प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र की को अलग अलग करके विवेचन करके गायन किया हुआ है, कथन किया हुआ है। किंच ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्रानि, ब्रह्म के सूचक जो वाक्य है साक्षात वाक्य वो ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। तई पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि ब्रह्म सूत्र पदानि, तई ब्रह्म सूत्र पद तई रेव च उन्हीं के द्वारा क्षेत्र से और यथात्म गीतम इत्युच्यते, उनके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप को कथन किया गया है। जिन ब्रह्म का सूचक वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को आप जान पाएंगे उन वाक्यावली को कहा जाता है ब्रह्म सूत्र पद। जैसे आत्मा उपासित इत्यादि ब्रह्म सूत्र पद आत्मा ज्ञायते इत्यादि ब्रह्म को सूचित करने वाले पदों के द्वारा आप आत्मा को सम्यक प्रकार से जान रहे हैं। हेतु मत भी युक्ति युक्त ही विनिश्चित ही, युक्ति युक्त होकर निश्चय कर दिया, ऐसे न संशय रूप है जिसमें कोई संशय का अवसर ही नहीं रह गया। निश्चित प्रत्युत्पाद के रित्यर्था, कहने का मतलब निश्चित प्रत्यय का ज्ञान का ये उत्पादक है, द्वारा अभिमुख कर दिया गया उस अर्जुन के प्रति साधक के प्रति भगवान अब क्षेत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। क्या क्या आपका क्षेत्र है, कहते माया से लेकर के ब्रह्मलोक से लेकर के कीट पर सब गोच क्षेत्र, महाभूतान्य अहंगारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः, महाभूतानि मैंने अपंचीकृत पंच महाभूत, इसने महाभूतानि कह दिया, महाभूतानि कार्य, इनका कारण कौन है अहंकार, उनका कारण अहंकार, क्या अहंकार से ही तो उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का हुआ, वही कार्य तेजसी का सात्विक जो था, या दूसरे शब्द सात्विक राजसिक तामसिक कहते हैं। इन तीन प्रकार के अहंकारों से पंचकृत पंच महाभूत पुरस्कार इंद्रिया इंद्रिया सब पैदा हुए। बुद्धि ही, यह बुद्धि शब्द से उस अहंकार का भी कारण बता कौन लेना, महातत्व को लेना, फिर उसका भी कारण अव्यक्तमेव च मने माया। लेकिन उस अहंकार ने महाभूतों को पैदा किया, समझ सोचिए आप। अपंचकृत महाभूतों का कार्य है इंद्रियाणि दशैकञ्च, इंद्रिया दस और एक जो मन अंतकरण, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और मन रूपी अंतकरण, ये भी सब अहंकार का ही कार्य। और इन कार्यों से भी क्या हुआ, पंचीकरण हो गया। पंचीकरण होकर के इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों का विषय भूता पंचीकृत पंच महाभूतात्मक स्थूल जगत। इधर कारण तो आठ ही है ना, कारण दृष्टिया आठ ही बनेगा, गिनाएंगे अगला इस बिना प्रकृति दृष्टा के कहेंगे। महांति चानी सर्व विकार व्यापक भूतानी च सूक्ष्म, महांति चानी भूतानी थी महाभूतानी, महान क्यों है वो, क्योंकि सर्व विकारों का वे व्यापक होकर के रहने वाला कारण रूप है वो, इसलिए वे सूक्ष्म है। स्थूलानी तो इंद्र गोचर शब्द अभिदायिष्यंत है, और स्थूल जगत के बारे में पंचकृत पंच महाभूतों के बारे में तो इंद्र गोचरा शब्द से आगे इस श्लोक के अंत में कहने वाले हैं। अहंगारो महाभूत कारण महम प्रत्यलक्षण, महाभूतों का कारण होता अहम इत्याकर प्रत्येक का जो है कारणीभूत तत्व को अहंकार कहते हैं। अहंकार का भी कारण कौन है, बुद्धि अध्यवसाय लक्षण महत्व है, तत्कारण अव्यक्तमेव च न व्यक्तम अव्याकृत ईश्वर शक्ति मव माया कृत इत्युक्तम न व्यक्तम अव्यक्त अव्यक्त मतलब अव्याकृतम, यहाँ कुछ गड़बड़ छपा है उसको ठीक कर लिया। न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम दो बार आ गया, न व्यक्तम अव्यक्तम एक ही बार आनी चाहिए ना, दो बार आ गया। अव्याकृतम ईश्वर शक्ति, अव्याकृत का मतलब ईश्वर की शक्ति जिसको पूर्व में कहा है मेरी माया दुर्त्य, माया ही यहाँ पर अगत शब्द ग्रहण। एव शब्दों का एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ, एव शब्द मूल प्रकृति का स्वरूप सिद्धि के लिए निश्चय करने के लिए कहा गया। एतावत एव अष्टधा भिन्न प्रकृति, आगे यही है आठ है, पंचमाभूत पंचकृत और अहंकार महतत्व मूल प्रकृति माया, ये आठ ही जो है ना अष्टधा उनकी भिन्न प्रकृति समझे। छ शब्दों भेद समुच्चयार्थ, अब आगे में जो छह शब्द आया वो भेद को समुच्चय करने, इंद्रियाणि दशैकञ्च पंच च इंद्रिय गोचरा, इंद्रियाणि दश श्रोता पंच बुद्धि उत्पादक ज्ञान को उत्पादक होने से बुद्धि इंद्रियाणि, वाक्य पाणी आदि पंच कर्म निवर्तकत्वात कर्म इंद्रिया, कर्म का निवर्तक होने से कर्म इंद्रिया है, तानि दश को मिला के दस है, एकञ्च किम तत् और एक है कौन है वो, मन एकाशम संकल्पाध्यात्मकम जो संकल्पाध्यात्मक है वह ग्यारहवा है। पंच चेन्द्रिय गोचरा शब्दादि विषय, शब्दादि विषयों को समझो, तानी है तानी संख्या चतुर्विंश तत्वानी आचक्षत है, वह एक किल में कितना संख्या हो गया, चौबीस तत्व हो गया कि नहीं हो गया, और एक आत्मा पच्चीस तत्व आ गया, संख्या इसी तानी है तानी संख्या चतुर्विंश तत्वानी आचक्षत, अत इधानी महत्व गुणा यहाँ आचक्षते वैशेषिका ते भी क्षेत्र धर्म न तो क्षेत्र के सिद्धा भगवान, जान के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जिनको आत्मा को गुण करके वैशेषिक नहीं है, मीमांसा लोग मानते हैं वे सारी की सारी चीजें वास्तव में कहाँ के धर्म है, वो क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्र के का धर्म आत्मा का वह गुण नहीं है। इत्या भगवान इच्छा द्वेष सुगम दुखम संघातश्चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम, कार्य सहित क्षेत्र को मैंने तुम्हारे लिए संक्षेप में कह दिया है। यदि कार्य का स्वरूप का कितना भी कथन करो तो कमी है, कार्य तो अनंत है, कितना गिनाओगे, कद विकार का सहित हम संक्षेप में तुमको कथन कर दिया है क्षेत्र के बारे में। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृदी, ये सारी चीज क्या है? ये तो सर्वम क्षेत्र में, सब क्षेत्र ही। इच्छा, इच्छा क्या चीज है? यही क्षेत्र के धर्म विशेष है। कैसे? अंतकरण का धर्म कैसे बन गया ये? क्योंकि यज्ञात्यम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान, सुख का कारणीभूता पदार्थ जिस प्रकार का आपने कभी अनुभव किया हो, कब? पूर्व, पहले अनुभव किया है, और पुनः तज्जातीयम उपलब्धमान, पुनः तज्जाति को उपलब्ध करता हुआ, यह उपलब्ध करने की इच्छा से तम आदा तुम इच्छति, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। सुख हेतु रीति, वो सुख का कारण है, ऐसा मानकर उस वस्तु को चाहता है। सयम इच्छा, उसी का नाम इच्छा है, वो अंतकरण का वृत्ति विशेष है, अंतकरण धर्मो। बृहदारण्यक परिषद का मंत्र है ना, स्पष्ट ही कहा, संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर हीर हीर भीर इत्यत सर्वम मनैव, ये मंत्र आया हुआ है बृहदारण्यक। उसी मंत्र का एक तरह से अनुवाद कर गया भगवान ने, कह दिया श्रुति के अनुरूप समृद्धि कह रही है, काम मैंने इच्छा, अभी पहले इच्छा लिया काम संकल्प, काम से इच्छा पहले लिया, वहां इन्होंने भी इच्छा ले लिया। द्वेष, द्वेष क्या है? भाष्कर वर्ण जीत और चित्र चाहिए, पहले इसको पूरा हकाते हैं। इच्छा को आप अंतकरण धर्म क्यों मानते हो? क्योंकि वो आपके ज्ञान का विषय होता है। आप जान रहे ना आपके मन में क्या इच्छा है, आप अपनी इच्छाओं को जान ले रहे हो, इसलिए माना जाएगा कि वह ज्ञेय है। जो जाना जाए वो ज्ञेय, वो ज्ञाता नहीं हो। ज्ञात्र कोटि के अंतर्गत ज्ञेय को आप नहीं रख सकते। जिसने आप अपनी इच्छाओं को जान रहे हैं, इस वजह से वो आपका ज्ञेय हुआ, वो आपका स्वरूप कोटि में नहीं आ सकता, अतः वह ज्ञेय हो गया। इसलिए कहते ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम, इसलिए उसको क्षेत्र मानना ही पड़ेगा। तथा द्वेषो ये जातियम वर्तन दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान, जिस प्रकार की जिस जाति के वस्तु को दुख कारण करके आपने अनुभव कर लिया, पुनः जाति उपलब्ध माना, पुनः जाति उसको उपलब्ध करते हुए तम द्वेष्टि, उसको आप